Книга пророка Захарії, розділ 13. Того дня буде відкрите джерело для дому Давида і для мешканців Єрусалиму на змиття гріха і нечистоти. І буде в той день, каже слово Господа сил, я викоріню імена бовванів із краю, і їх не будуть більше згадувати. Так само і пророків, і дух нечистоти я викину з краю. І коли ще хтось наважиться пророкувати, то його батько та його мати, що його породили, йому скажуть, не жити тобі на світі, бо ти брехню говориш в ім'я Господнє. І коли він пророкуватиме, його батько та його мати, що його породили, його проколять. І буде в той день. Пророки будуть соромитись, кожен свого видіння, коли буде пророкувати. Вони не будуть більше надягати волосяної гуні, щоб обманювати. А кожний з них скаже, я не пророк, я хлібороб, бо земля була моїм майном уже змалку. І коли хтось його спитає, а що то у тебе за рани на руках? Він відповість, це мене поранено у домі моїх друзів. Ой, мечу, встань проти мого пастуха, проти мужа, спільника мого, каже слово Господа сил. Я вдарю пастуха, і розбіжаться вівці. Я на малих поверну мою руку. По всім краю, каже слово Господнє, дві третини будуть вигублені і вимруть, і лишиться третина в ньому. І я виведу в вогонь оту третину, я їх розтоплю, як топлять срібло. Я випробую їх, як випробовують золото. І вони будуть призивати моє ім'я, і я їм відповім. Я скажу, це народ мій. Вони ж казатимуть, Господь і Бог мій.